4, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje afgegeven vanwege storm Poli, die komende dag over het land trekt. Er worden zeer zware windstoten tot 120 km per uur verwacht. De weerswaarschuwing gaat aan het begin van de ochtend in en geldt voor alle provincies behalve Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Voor die provincies is code geel afgegeven. Op Schiphol worden vanwege het verwachte weer veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Tussen 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags is het vliegverkeer daar zeer beperkt. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi hebben zien vertrekken. Wel worden nog explosies gehoord. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteravond dat de operatie wordt voltooid. Het leger trok maandagnacht massaal het kamp binnen voor wat wordt genoemd een antiterreuroperatie. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker 12 doden gevallen. Georgië en Oekraïne hebben een diplomatieke ruzie over de oud-Georgische president Saakashvili. Die zit in een gevangenis in Georgië vanwege een vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Maandag verscheen hij tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen zo'n 60 kilo afgevallen. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Georgië daarom op het matje geroepen. Saakashvili heeft een Oekraïens paspoort. President Zelensky wil dat Saakashvili naar Oekraïne komt voor medische zorg. Het weer, de wind neemt dus in kracht toe en het regent flink door. In de ochtend worden windstoten verwacht tot 120 km per uur. Halverwege de middag neemt de wind af en breekt ook vaker de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag moet de directeur van chemiebedrijf Chemours, voorheen DuPont uit Dordrecht, zich verantwoorden in de Tweede Kamer. In een speciale hoorzitting moet zij tekst en uitleg geven. Zembla ontdekte namelijk dat de fabriek al tientallen jaren schadelijke stoffen loost in het water en ook weet dat dit zeer schadelijk is voor de omgeving, met grote gevolgen. These compounds are among the most toxic compounds we know. Ze hebben eigenlijk mijn hele leven verwoest. En soms zeg ik wel eens, joh, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 5 juli 2023. Vandaag tussen 00:30 en 00:30 moet de directeur van dat chemiebedrijf Chemours op het matje komen in de Tweede Kamer. Het bedrijf blijkt al lang te weten van vervuiling in het water rondom de fabriek, maar heeft dit nooit gemeld. Pas in 2016 worden oud-medewerkers en omwonenden op de hoogte gebracht van de risico's. En in een straal van 15 kilometer rondom die fabriek zijn sloten en zwemplassen zwaar verontreinigd met giftige stoffen. Waarom zijn die stoffen zo gevaarlijk? En welke zaken gaan er hopelijk misschien veranderen nu de Tweede Kamer zich door middel van deze hoorzitting gaat mengen in de zaak? Volgens bewoners en experts, die deze ochtend ook bij mij hier aan tafel zitten, is het nu echt tijd dat er iets gaat gebeuren. En dat ga ik bespreken met 3 mensen hier aan tafel, in de studio, allemaal fysiek. Daar ben ik altijd heel blij mee, zo vroeg in de ochtend. Allereerst recht tegenover mij, emeritus hoogleraar Milieu, Chemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Jacob de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent zo vroeg. En ook welkom aan Kees van der Hel en Joop Keesmaat, allebei verbonden aan de lokale actiegroep Gezondheid voor Alles. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het een uur lang met elkaar hierover hebben. Kees, even bij jou beginnen. Jullie zijn beide omwonenden van de Chemours fabriek. Allang voeren jullie actie tegen de vervuiling van de fabriek in de omgeving. De zaak is nu na de Zembla-uitzending eigenlijk in de stroomversnelling geraakt. Actueler dan ooit geworden. Wat is dit voor dag voor jullie? Ja, een dag waar we heel lang naar hebben uitgekeken. Uiteindelijk vraag je de aandacht van de media. En in beginsel waren er niet echt veel oren naar onze actie die we in 2016 gestart zijn met een kleine groep. Maar na lang aanhouden en doorzetten krijg je dan inderdaad de aandacht van onder andere een Zembla. Mm-hmm. En dan in één keer gaat het rollen en is het overweldigend wat er in een hele korte tijd over je heen rolt. Ja, waar vandaag weer een nieuw hoofdstuk daarin is, een hoorzitting in de Tweede Kamer. Wat was je eerste reactie toen je het hoorde dat die hoorzitting zou komen? gemengd. Aan de ene kant, yes, eindelijk een keer. Aan de andere kant denk je, een uur. Een uurtje maar. Als je ziet dat er 50 vragen gesteld zijn. Die moeten ook nog beantwoord worden. Dan denk ik, ja, dat uur staat in verhouding tot het probleem wat besproken moet worden. Ja, goed, een uur is in ieder geval een uur. Ja, ik zei het net ook voordat we, toen we de mensen op de radio nog naar het nieuws luisterden, zei ik, nou, we hebben een uur de tijd om alle PFAS-perikelen te bespreken. En toen reageerde jij ook al, nou, dan heb je nog wel wat meer dan een uur nodig. Ja. Die Zembla-uitzending duurde ook al een uur. Dus er zou vast nog meer tijd nodig zijn om alles te bespreken. Joop, jullie voeren actie door onder andere emmertjes vervuilde grond terug te brengen naar de fabriek. Dat is een mooie ludieke actie. Afgelopen februari, volgens mij, was dat de 100ste keer, hè, dat jullie een vervuild emmertje... Nee? Heb ik dat fout? Dat die 100ste keer was eerder, geloof ik. Oh, die was al eerder. We zitten komende zaterdag op de 170ste keer. Kijk, dat dus, zijn betere getallen. 170 keer hebben jullie al vervuilde emmertjes daar naartoe gebracht. Lekker zaterdag. Wat was voor jou de drijfveer om bij je actiegroep Gezondheid voor Alles aan te sluiten? Nou ja, in de loop der jaren krijg je door dat er toch wel een behoorlijk vervuilende fabriek aan de overkant stond. En dan in Sliedrecht vang je nou niet alleen maar geruchten op, maar daar hoor je heel veel over heel veel mensen die kanker hebben. Mm. Dan ga je nadenken en op een gegeven moment, ja, besluit je om daartegen te gaan protesteren. Ja. En vanaf 2016 zijn we al een beetje bezig. En vanaf 2018... met wat tussenpauzes vanwege corona, met die wekelijkse emmertjesactie. Ja, ja, waar dus afgelopen zaterdag de 170ste keer van was. Ja. Jacob de Boer, professor in de toxicologie. Op wat voor manier houdt u zich bezig met deze kwestie? Gemoers door de recht? Nou ja, ik had natuurlijk altijd een vrij grote onderzoeksgroep. Dus wij zijn al vanaf net voor 2000 begonnen met analyses van PFAS. Omdat er berichten kwamen, ook uit Canada. Hè. Het is eigenlijk een wereldwijd probleem. Mm. Stof verspreidt zich eigenlijk over de hele wereld. Dus voor ons gaat het altijd van waar komt het voor? Wat is de giftigheid? Breekt het niet af? Enzovoort. Dus daar waren we al lang mee bezig. Tot we dus uiteindelijk in 2016 hebben we uiteindelijk aangetoond dus dat daar de nieuwe stof die daar in die fabriek werd gebruikt, Gen X, dat die daar overal ook voorkwam in de omgeving. En ja, daarna is het eigenlijk steeds meer geworden. Ja, je noemt al twee stoffen waar we deze ochtend over moeten hebben met elkaar. Zit je nou te luisteren en heb je vragen hierover, wil je een verhaal delen, dan kan dat in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, voor de luisteraar die vorige maand niet die Zembla-uitzending heeft gezien, alles draait om één fabriek daar in Dordrecht, de Gemoersfabriek aan de rivier de Merwede. Die fabriek die is er al sinds de jaren 60, heette eerder DuPont. Joop, jij woont al een tijd in Sliedrecht. Hoe lang al? Ruim 50 jaar. Ruim 50 jaar. Ja, ja. Hoe werd er vroeger naar die fabriek gekeken toen het nog DuPont heette? Nou, toen DuPont kwam in de halverwege de 60er jaren vorige eeuw, ja, toen was iedereen eigenlijk best wel enthousiast. Want ja, grote Amerikaanse fabriek met moderne technieken, veel werkgelegenheid, bleek ook een goede werkgever te zijn. Dus die eerste 10 jaar niks aan de hand. En in de 10, 20 jaar later begon door te dringen dat er ook wel wat nadelen waren. Ja. Ik las ergens dat omwonenden blij waren met de fabriek, want hij leek in ieder geval niet op de staalfabriek die we zoals we kennen in IJmuiden. Geen grote pijpen waar giftige rook al dan niet uitkwam. Jullie dachten, nou, deze fabriek mag hier wel komen, want hij stoot geen giftige stoffen uit. Ja, daar werd toch niet zo in detail over nagedacht. Maar nee, je zag geen grote donkere rookwolken. Nee, goed. En die rookwolken zijn er ondertussen wel. Donkere wolken boven die fabriek. Kees, wat wordt er zo gemaakt eigenlijk in die fabriek? De PFAS die ze nodig hebben bij de productie van kunststofgranulaten. Er zullen ongetwijfeld ook stoffen geproduceerd worden die uitermate positief zijn voor het milieu. Er worden daar kunststofgranulaten geproduceerd zonder dat daar schadelijke effecten aan gekoppeld moeten worden. Maar een bijproduct, zoals een PFAS, laat te veel sporen na. Ja, PFAS is een verzamelnaam voor stoffen die eigenlijk niet afbreekbaar zijn in de natuur. Ja. Wordt bijvoorbeeld gebruikt in de anti-aanbaklagen van je pan Volgens mij is het ook waterafstotend. Dus vaak voor regenjassen bijvoorbeeld, om niet nat te worden. Het zit ook in dat kleine plakkertje van je plaknotitie. Van je post-it, heel goed dat je het aanvult. Tot nu toe, even, klinkt dat positief. Dat zijn handige stoffen. Dat is fijn dat die post-it kan plakken. Het is fijn dat je niet nat wordt in die regenjas. Van oudsher dus een goed betaalde werkgever, leren we ook van Joop. Je hoort al, het is alleen nog een maar. Een maar is, en die maar is groot. Want Jacob de Boer, hoogleraar toxicologie, bij het maken van die spullen in Dordrecht lekt een stof naar buiten. Die ja, niet thuis hoort. Dat klopt inderdaad. Hè. Dus het is vooral teflon wat ze daar maken. En dat is als zodanig, kun je je ook nog voorstellen. Hè. Een chemicus die dat op een gegeven moment ontdekte, denk je, wauw, hè, je zei het al, fantastische stof. Ja. Want het vuil, waterafstotend, vetafstotend, hoe mooi kun je het hebben. Dus chemisch gezien is dat inderdaad, heeft dat heel veel nut. Ook gewoon in de samenleving. Maar ja, daar komt de stof bij vrij, PFAS. Een aantal van die stoffen. Ja, en dat is dus een soort tussenproduct. En daar zit men mee. En die stof die vervuilt de omgeving. En dat zijn dus stoffen die ze breken niet af. Dat is het eerste. Mm-hmm. Ze kunnen echt ophopen in de mens, maar ook in dieren uiteraard. Anderen lossen weer wat beter op in het water. En dan krijg je problemen met het drinkwater. En het vervelende is, ze hebben dus al een effect op een heel laag niveau. Dat effect is overigens dan vooral op het immuunsysteem. En als de gehalten nog hoger worden, dan zou je ook kunnen spreken van misschien kankerverwekkend. Maar de eerste effecten zijn op het immuunsysteem. Daarnaast zijn er ook nog effecten op een heel scala, zoals verhoogd cholesterol. Effecten rondom de zwangerschap, op de lever. Dus er zijn er nogal wat. Allemaal zaken die terug te leiden zijn op PFAS of op de nieuwe stof die je noemde. Ja, Genix. Genix, ja precies. Want PFAS werd op een gegeven moment verboden. Ja. Dat mocht niet meer gebruikt worden. Ja. Of niet meer uitgestoten worden in ieder geval. Toen kwam Genix. Dat was dan de betere versie eigenlijk. Ja. En die werd ook teruggevonden in het water rondom de fabriek. Ja, wij hadden toen wij dat hoorden van ze gaan nu Genix gebruiken. Dat is dan de oplossing voor de mm-hmm. vorige PFOA was dat. En wij hadden zoiets van, is dat nou wel zo? Dus wij gingen eigenlijk, medewerkers van mij, op een vrije zaterdagmiddag zijn richting fabriek gegaan. Hebben vanaf de fabriek kilometers verderop ook een hele gradiënt monsters genomen. En toen hebben we echt aangetoond dat zowel de oude stof als de nieuwe stof overal eigenlijk zat in het gras, in bladeren van bomen. En ook in drinkwater, wat we toen hebben bemonsterd drinkwater, wat dus via het innamepunt, wat ook ongelukkigerwijs heel dicht bij de fabriek zit, dan weer gedistribueerd wordt naar andere plekken. Ook daar zat al heel veel Gen-X in, en ook de oude stof. Ja. Het waterschap, de waterschappen in de omgeving doen er onderzoek naar. Die hebben hoge concentraties van die PFAS gevonden, tot wel soms 12.000 keer de toegestane norm die het RIVM vaststelt eigenlijk. En van dat Gen-X soms al tot 7000 keer hoorde ik gisteren ook weer in die uitzending. Dat is niet afbreekbaar. En toch voor mensen die, mijn scheikundeles is ook al lang geleden. Dus mensen denken van wat betekent dat dan niet afbreekbaar? Dat die stof, die PFAS, Gen-X, dat komt dus in het water. In dat water zwemmen mensen. In die omgeving zijn zwemplassen. Met dat water besproeien mensen hun de moestuinen bijvoorbeeld, de boer. In de Alblasserwaard heb je veel boeren. Die besproeien hun land ook weer met dat water. Op die manier komt dat PFAS, komen die stoffen die dus niet afbreekbaar zijn in het menselijk lichaam. En wat gebeurt er dan in dat lichaam? Nou ja, die stoffen die blijven daar dus lang zitten. Gen-X gaat er wel redelijk snel uit. Maar ja, dat krijg je via het water ook elke dag eigenlijk weer binnen dan. Maar PFOA blijft daar bijvoorbeeld echt tientallen jaren zitten. Wij werken dat dan is een giftige variant. Ja, dat is de oude stof, de PFOA. Okay. Want beide vallen dan onder PFAS. Hè. Dat is de familienaam. Ja. Het is gauw ingewikkeld. Maar die PFAS-stoffen zoals PFOA, wij werken dan met halfwaardetijden. Dat wil zeggen dat voor PFOA is dat zeg maar ongeveer 8 jaar. Dus stel je hebt 100 microgram per liter in je bloed, dan is het na 8 jaar 50. En na volgende 8 jaar 25. En volgende 8 jaar, zo gaat dat. Dus tientallen jaren kun je daar last van hebben. En dat is gewoon ontzettend vervelend. En wij kennen daar dus voorbeelden van uit het verleden. Dat is ook waar ik me toch wel... dat wekt bij mij gauw ergernis. Dan denk ik, wij leren als mensheid onze lessen niet. Hè? Een bekend voorbeeld is voor de oudere luisteraars, denk ik, DDT. De flitspuit die wij allemaal in het schuurtje hadden vroeger. Ik zie hier mensen allemaal knikken, maar dit ken ik niet. Nee, wat is DDT dit? Was dus een stof die goed werkte tegen malaria. Ja. De soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, toen ze terugkwamen, werden er allemaal mee ontsmet. En er is zelfs de Nobelprijs voor uitgereikt, omdat het zo goed was. Totdat we zagen dat die stof zich stapelde in vis, in zeehonden. Zeehondenpopulatie ging achteruit in de mens. Het brak niet af. Het brak niet af. Hè? En dan krijg je dus het feit dat er komt alleen maar bij en er gaat niks af. Mm-hmm. En de stof is nu, DDT heb ik het dan over, zeg maar 40 jaar nu ongeveer verboden. En alle vrouwen in de wereld, hè, we hebben het echt over een wereldwijd probleem. Zoals Dordrecht is een hotspot, maar wereldwijd. Alle vrouwen hebben dat nog steeds in hun moedermelk. Ja. En dan denk je, oké, dat hebben we dus verboden. En nou doen we het weer. Ja, precies. Dat is dus het probleem. Niet zeggende dat het PFAS alleen maar voorkomt in de buurt van Dordrecht. Het zit over de hele wereld. Absoluut. Het wordt echt overal in de natuur teruggevonden. In Afrikaanse roofdieren wordt het uiteindelijk ook weer teruggevonden. Dus het is overal, maar het gaat er juist om, wat je ook zegt, dat Dordrecht een hotspot is. Precies. Waar het dus echt bizar veel voorkomt. Waardoor je dus hoge concentraties binnenkrijgt. Ja. Ze hebben ook een vestiging in Amerika, dat geen boers. Daar maken ze ook deze stof. Ja. Waarom zijn daar de concentraties minder hoog? Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar je kijkt. Hè? Maar dat is, wij zien dus, hè, ik ben ook erg veel bezig geweest met 3M in Antwerpen. Mm-hmm. Daar maken ze dan geen Teflon, maar daar maken ze heel bewust die PFAS-stoffen. Om... Een andere chemiefabriek, hè? Hè? Ook weer voor andere toepassingen in brandblussers en dergelijke. Wat je ziet is, als je naar zo'n fabriek kijkt, dan zie je eigenlijk, ik noem het een soort inktvlek. Hè? Dus zeg maar in de omgeving van pakweg een cirkel van een kilometer of 5, is dan eigenlijk alles wat je aanpakt is verontreinigd. Of dat nou de bodem is, of het drinkwater, het oppervlaktewater, het bloed van mensen, de moedermelk. Het zit dan gewoon overal in en ook nog in hoge gehalte. Ja, en hoe komt het dan in dat water? Is dat een heel klein stroompje ergens achter in de fabriek? Nou, daar is een hele geschiedenis. Okay. Want de Nederlandse overheid die dacht, jaren 60, misschien ook niet zo bewust nog, jaren 70, van de giftigheid van die stoffen. Er worden lozingsvergunningen verstrekt. Okay, en er ging 12.000 kilo per jaar zo de merwede in. Tot voor een paar jaar. Hè? Ja. Pas nadat we het dus hebben ontdekt, is dat begonnen met zo de vergunning moet terug. Ja, dus een fabriek klopt dan aan bij de gemeente of bij de provincie. Die zeggen, we willen hier een fabriek openen, maar we moeten wel dit en dit kwijt kunnen in de fabriek. Want wij kunnen het ook niet afbreken. Ja. Dus we moeten het kwijt. En daar krijg je dan een vergunning voor. Ja. Nou goed, laten we even teruggaan naar de omwonenden. De mensen die daarmee te maken hebben. Die hoge concentraties dus binnenkrijgen zonder dat jullie het door hadden lange tijd eigenlijk. Joop, Keesmaat, actiegroep Gezondheid voor Alles. Wanneer ging bij jou voor het eerst een belletje rinkelen? Dat je dacht, dit is niet goed. Bij mij sloeg, de vlam in de pan is een groot woord. Maar ik werd ontzettend boos in 2018 of 17. Toen mevrouw Cora van Nieuwenhuizen weer nog even... Toen wisten we dus al wat voor een gevaarlijk goedje dat het was. Toenmalig minister. De toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen die kwam toen ineens van... er moet nog maar een vergunning bij voor een aantal liters te lozen in de merwede. Mm-hmm. Want op het bedrijfsterrein ligt ook restanten van dat spul. En dat noemden ze toen zo mooi dat door atmosferische depositie... oftewel het gaat gewoon regenen en dat regenwater stroomt in de merwede en neemt dat spul mee en dat moet eigenlijk vergund worden, want dan kunnen we het beter controleren. Nou, hoe achterlijk kan je het verzinnen dat op een terrein waar regen opvalt, de rivier instroomt, mm-hmm. en je weet niet hoeveel keer het regent, je weet ook niet precies wat er ligt, en dan zeg je, u krijgt van onze vergunning voor 5 of 6 liter van dat PFOA te lozen. Ja. Dat is gewoon de boel toedekken, afdekken. Dan mogen degenen die protesteren... die mogen vervolgens bewijzen dat er meer dan die 5 of 6 liter de rivier instroomt. Ja. Het slaat gewoon helemaal nergens op. En ik, wat dus ik even ook wilde merken was, u had het net over Amerika... En ik vraag me wel eens af, in de jaren 60, hoe dat gegaan is. In Amerika had je daar die fabriek, die stond langs een redelijk kleine, smalle stroom. Ik denk dat toen al bekend was wat er aan de hand was en dat er tonnen geloosd moesten worden en dat die locatie langs die grote brede Merwede gewoon bewust is gekozen. Nou, en over dat kennis hebben van wat er aan de hand is, daar gaat in die Zembla-afdeling ook een groot deel over, Kees, want uit die Zembla-uitzending blijkt ook dat Jim Moers op de hoogte was van de gezondheidsrisico's. Nooit dat gemeld heeft, of in ieder geval veel te laat. Het werd jarenlang verzwegen. Kan je een voorbeeld geven van informatie wat jarenlang in de doofpot is gestopt? Welke documenten waren er? Of moet ik hem aan Joop geven? Ik denk dat jij wat meer gedocumenteerd hebt. Nou, kijk, er zijn nu natuurlijk documenten boven water gekomen, ook uit Amerika. Nota bene waarin Amerika de Nederlandse vestiging berichten stuurt van jongens, dat gaat niet helemaal goed. We moeten uit gaan kijken met dat lozen. Enfin, het was gewoon, er zijn tientallen documenten van, dat er intern gewoon gecommuniceerd is en aan, geprobeerd is aan damage control te doen voor later, om de aansprakelijkheid af te kunnen wentelen. Daar werd gewoon open en bloot over gesproken. En alles werd echt gedownplayed, gebagatelliseerd, verborgen gehouden. Dat neem ik Gemoers hoogst kwalijk, ja. Kees, jullie zijn van die actiegroep Gezondheid voor Alles. Op een gegeven moment ontstaat er dan onrust onder de bewoners rondom zo'n fabriek. Eerst was het de mensen die het meest dichtbij woonden. Op een gegeven moment gingen die waterschappen gingen steeds meer kilometers verder van die fabriek. Onderzoek doen in dat water kwam ook steeds verder van die fabriek, nog steeds hoge concentraties tegen. Kan je schetsen hoe die onrust onder de bewoners eruit ziet? Er zijn veel bewoners of inwoners van Sliedrecht, maar ook omliggende dorpen, die denken, ach, het zal zo vaart niet lopen. Mijn vader is ouder geworden dan zijn vader en ik ben al ouder geworden dan mijn vader. Dus wat praat je over? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ho, maar ik maak me grote zorgen over mijn moestuin. Ik heb hier jaren van gegeten, uitgegeten. We hebben kippen in een hok en de eieren die werden door ons geconsumeerd. Mm-hmm. We dachten altijd dat we goed bezig waren, want eet gezond, eet uit je eigen tuin. Het blijkt dus nu dat het helemaal niet meer kan. Dus de onrust van, wat is nog verantwoord? Kan ik nog uit mijn kraan drinken? Kan ik nog mijn eitje eten? Kan ik uit mijn tuin eten? Kan ik mijn appeltje of mijn noem maar op. Doe jij dat nog? Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gelukkig een eigen tuin. Maar de opmerking van, ja, het is beter om niet meer uit eigen tuin te eten of maar een enkele keer per week en de rest moet je bij de groenteboer halen. Recht tegenover Dupont Gemoers is een heel groot groentebedrijf van Os. En die levert zijn fruit aan de supermarkt in Sliedrecht. Ja. En de mensen die worden dus geadviseerd om niet meer uit eigen tuin te eten, maar naar de supermarkt te gaan. Hoe in die Zembla-aflevering zit ook een milieuexpert en die zegt, daar staan ze ook bij een groot zwemmeer en die zegt ook van, nou, ik zou hier zelf niet in gaan zwemmen, al helemaal niet mijn kinderen in laten zwemmen. Dat laat een beetje zien hoe door experts ook wordt gekeken naar de situatie daar. Jacob, jij hebt in de 7 jaar dat je al bezighoudt met deze situatie vaak contact gehad ook met Jim Moers. Of in ieder geval geprobeerd in contact te komen. Ja. Kan je vertellen hoe dat verliep? Ja, ik vind het zelf altijd wel belangrijk dat je de dialoog houdt. Hè? Dus dat je niet elkaar bestookt via alleen de pers of iets dergelijks. Dus er waren gewoon regelmatig bijeenkomsten, ook voorlichting of met actiegroepenavond in Dordrecht. En daar was over het algemeen altijd iemand van de directie en van Gemoer. En wij hebben wel gesprekken gehad. Gewoon dat je elkaar zeg maar wel begrijpt op het chemische vlak. Maar we hebben natuurlijk een verschillend standpunt. Hè? Dus, er is zelfs literatuur over mensen die in dat soort bedrijven werken, die benaderen die stoffen. Hè? Die vinden zelf ook dat ze niet zo giftig zijn. Dat zie je vaak. Oké, ze zeggen ze zelf eigenlijk, ja, het is niet zo schadelijk. Nee, het valt wel mee. Ja, hè? En, maar goed, er is daar natuurlijk toch, er zijn grote belangen. Het is een groot bedrijf. Ze produceren niet alleen PFAS, hè, daar hadden we het net over, maar ook F-gassen. Dus alles met fluor. Dus eigenlijk alles wat daar zo'n beetje gemaakt wordt, heeft toch wel behoorlijke risico's voor de omgeving. Ja, als reactie op de uitzending zegt Geen Moer, ja, nu gaan we wel schoner werken aan materialen die nodig zijn voor duurzame producten. Aha. En ze beschuldigen Zembla ondertussen van schandaaljournalistiek. Ja, ophitsing. Ja. Groter maken dan dat is eigenlijk. Ja. Hoe kijk jij naar die reactie? Nou, ik moet zeggen, dat vond ik erg teleurstellend. Want over het algemeen heb ik toch wel, een redelijk contact gehad. Dus gewoon, kijk, je bent het niet met elkaar eens, maar daarom kun je nog met elkaar van gedachten wisselen. En dan deze uitspraak, ik bedoel, die informatie, dat zijn gewoon puur documenten van Dupont. Erg goed in Amerika verzameld door Robert Billet. Hè, dat is daar de advocaat die daar in die zaak heeft gewerkt, jarenlang. Daar is helemaal niks van schandaaljournalistiek. Dat is gewoon heel goed door Zembla bij elkaar verzameld. Ik had zelf ook een aantal van die documenten nog gekregen via het AD. Mm-hmm. En ja, dus teleurstellend gewoon. Joop, jij wil iets toevoegen? Ja, nou, ik vond het eigenlijk wel een goede term, schandaaljournalistiek. Het was toch een schandaal? Zo kun je het ook zien, hè? Ja. Omgedacht, ja. Helemaal eens. We gaan eens even kijken wat de luisteraar vraagt aan jullie. Jacob de Boer is emeritus hoogleraar milieu, chemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Kees van der Hel en Joop Keesmaat zijn van de actiegroep Gezondheid voor Alles. Met hen heb ik het vandaag over het schandaal rondom de Chemours-fabriek in Dordrecht. Vandaag is daar een hoorzitting over in de Tweede Kamer. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Nou, en dat is interessant, want mensen die denken dan van, hey, ik woon ook best wel in de buurt van die fabriek. Bijvoorbeeld, Meerderin, die vraagt zich af, heeft u spreker in beeld welke dorpen of steden rondom deze fabriek last hebben van deze vervuiling? Ik kom uit Maden, en dat ligt niet heel ver van Dordrecht af. Zit ik ook in het risicogebied, vraagt hij zich af. Joop? Hij komt uit Maden. Maden. Nee. Dan valt dat mee, want net zoals Sliedrecht, kijk, het is meestal zuidwestelijke wind in Nederland. Mm-hmm. Dus de meeste PFAS-neerslag valt ten noordoosten van die fabriek. Dus ja, in Maden zal je ongetwijfeld PFAS aantreffen, maar in, volgens mij, in veel, veel, veel lagere concentraties dan net ten noordoosten van die fabriek. Zoals in Sliedrecht, Haringsveld, Papendrecht, Molenlanden. Ja. Daar strekt het zich ook echt ver uit. Het is niet meer. We begonnen in 2016 met een tekeningetje met één klein cirkeltje rondom de fabriek en dan een tweede cirkel, iets lichter blauw, enzovoort, enzovoort. Maar het is echt een verspreidingspluim over de hele Albasserwaard tot een olieflek, 20 kilometer de Albasserwaard in. Maar John vraagt zich af, kunnen jullie nog gewoon water drinken daar, Kees? Dat kan zeker. Maar je moet je wel realiseren dat het niet alleen een PFAS is die zich in het water bevindt, maar ook alle soorten medicijnresten, drugsresten. Kortom, het schone leidingwater in Nederland is niet zo schoon als men denkt. Nee, maar goed, bij jullie is het nog wel vuiler dan ergens anders in Nederland. In Sliedrecht valt het mee. We krijgen ons water uit een put in de buurt van Vianen. In Papendrecht is het een heel ander verhaal. Die krijgen water uit een bron onder Dupont vandaan. En daar zit Chemours en daar zit het water echt bommetje vol. Daar hebben ze waardes gemeten tot 400 ppm. Terwijl, en dan vragen mensen, ja, wat mag het dan zijn? Die waardes in het water, ja, in feite zou dat nul moeten zijn. Ja, ik heb begrepen dat jij een waterfilter hebt thuis. Ik heb een osmose scheidingsfilter. Ja. Het is een duur grapje. Maar dan heb je wel schoon water. Nou ja, duur. Dat is relatief. Voor €400 je gezondheid opheppen vind ik. Vind ik ook niet heel duur. Niets. Als je realiseert dat je voor 80% uit water bestaat, dan heb ik er alles voor over om dat water zo zuiver mogelijk in mijn lichaam te laten stromen. Ja. Een vraag van Diana Kort, die vraagt zich af. Jacob, dit was in 1993 al bekend, zegt zij. Waarom behouden zij dan toch hun vergunning als fabriek? Ja, dat is een goed punt. En dat is voor mij eigenlijk bij dit soort zaken een soort stip op de horizon. Kijk, we hebben ontzettend veel technologie. Hè? Die ontwikkelingen, wat fabrieken kunnen maken en dergelijke, fantastisch. Maar die technologie die kun je ook gebruiken om je afval te verwerken. Hè? En waar wij naartoe moeten, en dat is best nog wel even weg, maar toch is dat de richting waar we heen moeten. Als er iemand komt en die zegt, ik wil een bepaalde nuttige stof produceren, dan moet de overheid zeggen, kijk eens, dat kan daar, gaat uw gang, maar u verontreinigt uw omgeving niet. punt. De zero. Dus dat is waar we heen moeten. Dus dat hele idee van we geven lozingsvergunningen. En met name voor die wat wij dan persistente stoffen noemen. Dus die maar niet afbreken. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Want het is ook echt een vergissing. Hè. Kijk, de natuur heeft een wat wij noemen een zelfreinigend vermogen. Hè. Als je een schepje suiker erin gooit. En na een paar minuten heb je dat niet meer. Dan zijn die bacteriën, die eten dat op. Maar er zijn andere stoffen die worden minder afgebroken. Maar deze stof helemaal niet. Daar mag je helemaal geen lozingsvergunning voor afgeven. Want je vervuilt uiteindelijk de hele wereld als je lang doorgaat. Ja, dus we kunnen langzaamaan met elkaar concluderen. Zo'n fabriek op die plek in zo'n dun bevolkt gebied. Dat past eigenlijk niet. Niet op het moment dat er zoveel wordt geloosd. In ieder geval door diezelfde fabriek. Wat moet je dan met die giftige stoffen als fabriek? Nou ja, je moet zuigmijnen spuiten. Wat kan je ermee doen? De gasvelden in Groningen. Waar kan je naartoe met die giftige stoffen? Nou ja, hier moeten we ook even twee dingen onderscheiden. Hè. Je hebt dus stoffen op zich, het product. En je hebt processen. Dus neem bijvoorbeeld even Tata Steel. Die maakt staal. Daar zijn wij als milieuchemici helemaal niet bezorgd over. Dat is een prima eigenlijk. Geen last van. Maar het is een enorm vervuilend proces. Hè. Grote rookwolken enzovoort. In dit geval hebben we een vervuilend proces, want de omgeving wordt belast. Maar de stoffen die ze maken zijn ook niet best. Dus de stoffen als zodanig blijft ook circuleren over de hele wereld. Dus wij moeten hier moeten we echt ook van de stof af. Dus ik ben heel erg voor een verbod op deze stoffen. Wat natuurlijk met name deels door Nederland is voorgesteld nu. En dat ligt nu ter inzage bij de Europese Commissie. Oké, dus eigenlijk we moeten af van die Teflon. We moeten het gewoon niet meer maken. Nee, we moeten het gewoon niet meer maken. Ja, dat is misschien wel al om 17:30 in het midden van de show de eindconclusie. We gaan er zo meteen met elkaar over verder praten. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over? Stel ze in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even iets anders dan, want je hebt het misschien al gemerkt als je onderweg bent in de auto, net wakker wordt, je gordijnen open doet. Wij merken het in ieder geval al een beetje hier in de studio. Het waait buiten. Harde windstoot in Nederland. Vandaar ook dat de KNMI voor nu code geel heeft afgekondigd voor vanochtend. Naar verwachting gaat de wind rond 10:00 vanmorgen alweer liggen. Voorzichtig dus op de weg en speciaal voor dit weer. Catch the wind. Dan even op NPO Radio. Het is 17:58. Goedemorgen. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. Ah, but I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. Ah, but I may as well try and catch the wind. antwoord op Bob Dylan wordt genoemd. Donovan en Catch the Wind. Voorzichtig op de weg als je deze ochtend onderweg gaat. Goedemorgen, luisteraar Vroeg. Het is woensdag 5 juli 2023. Vandaag in de Tweede Kamer moet de directeur van Geen Moers zich verantwoorden in een hoorzitting. Aanleiding, een uitzending van Zembla van vorige maand, waarin naar voren kwam dat de kennis over kankerverwekkende stoffen in het grondwater rondom Dordrecht en veel groter de omgeving daaromheen, waar de Fabriekstraat, lang onder de pet werd gehouden. Ik praat hier deze ochtend over met Kees van der Hel en Joop Keesmaat, allebei verbonden aan de lokale actiegroep Gezondheid voor Alles, en Jacob de Boer, emeritus professor milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zit je nou te luisteren en je hebt vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, Kees, we zitten al op de helft van het programma. We hebben het probleem met elkaar redelijk goed neergezet, denk ik nu. Even dan de dag van vandaag. De reden dat jullie hier vandaag zitten is dat Geen Moers zich vandaag dus in een hoorzitting in die Tweede Kamer moet verantwoorden. Hoe gaat dat eruit zien? Wie zijn er aanwezig? Jullie zijn aanwezig. Jullie gaan nog mensen ophalen, vertelde je net even. Ja, ja. Is jou duidelijk hoe de dag eruit ziet? Nou, niet helemaal duidelijk. Ik weet wel dat de belangstelling voor het bijwonen van deze middag, of vanmorgen eigenlijk, op de grens, dat die groot is. Maar of de zaal helemaal gevuld wordt met mensen die daarbij willen zijn, dat weet ik niet. In eerste instantie roept iedereen, ah, dat wil ik ook. Vol enthousiasme. En dan komen ze thuis en denken, oh ja, maar ik moet nog boodschappen doen. Ik moet met de kinderen naar de sport. En dus vallen er heel grote percentages weg. Maar degenen die er zijn, die zijn uiterst gemotiveerd. Ja. Als ik even kijk naar een tijdlijn die Zembla op hun website heeft geplaatst, dan las ik daar wel in dat het protest wat jullie iedere zaterdag houden, dat daar wel steeds meer mensen op afkomen. Ja. Toch? Ja, zelfs kleine kinderen. En dat, daar doen we het uiteindelijk voor. We zeggen regelmatig, joh, als je het aan ons vraagt, we doen het niet voor onszelf, maar voor onze kinderen en de kleinkinderen. Want die hebben nog een toekomst voor de boeg. Ja. En dan is het prachtig om te zien dat er, nadat we uiteindelijk jaren met een hele kleine groep, 4 tot 8, 9 personen voor de poort hebben gedemonstreerd, dat er nu uit een breder laag van de bevolking, niet alleen als Sliedrecht, maar ook Papendrecht, Dordrecht, Amsterdam, mensen zijn die zich daar druk om maken met ons. En dat ze ook zeggen, joh, we blijven hier met jullie staan tot het probleem is opgelost en de doelstelling is bereikt. Nul uit de pijp. Ja, nou goed, een van die dingen is vandaag die hoorzitting. De Zembla-uitzending, waar we het nu toe steeds over hebben, is gemaakt door mijn bienenvaren collega Rudolf Bosma. En vroeg hem ook even wat hij verwacht van de dag van vandaag. Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Eerlijk gezegd was ik wel verrast dat ze überhaupt komen. Omdat hun strategie, zeker richting ons, eentje is van niet praten en niks zeggen, maar wel met gestrekt been erin. Ik ben ook heel erg benieuwd of ze dat morgen dan opnieuw zullen doen. Of dat ze iets meer eieren voor hun geld gaan kiezen en misschien toch wel duidelijker gaan maken waar ze dingen fout hebben gedaan. Maar het probleem is gewoon op het moment dat ze toe gaan geven dat ze ergens iets fout hebben gedaan, of inderdaad al wisten al lange tijd van de schadelijkheid hiervan en wat er in Dordrecht aan de hand was, dan weten zij ook dat zij in allerlei rechtszaken natuurlijk grote problemen kunnen krijgen. Ja, Rudolf Bosma was dat van Zembla, die dus zegt, ja, ik weet niet zo goed wat ik van vandaag moet verwachten. Even kort rondje verwachtingen deze ochtend. Jacob de Boer, hoogleraar, wat verwacht u? Nou, ik ben erg bezorgd over het spel van naamsverandering. Hè? Want het gaat om Dupont. Die hebben dat jarenlang gedaan. Nu is het Geen Moer. Die zijn niet per se vrijgepleit. Maar die wijzen natuurlijk, ja, het was Dupont. En ga je nou Dupont... Na een fusie is het Geen Moers. Ja, nou ja. Dat, maar wat, ik heb dat vaker meegemaakt. Ik heb vroeger veel aan andere stoffen gewerkt. Brandvertragende stoffen met brom. Ook daar gingen de bedrijven, toen het spannend werd, van naam veranderen, weet je. Dat is een spel wat vaak gespeeld wordt. En dat zullen ze ongetwijfeld uitnutten, denk ik. Ja, dus u zegt eigenlijk, dat is een goede strategie. Nou ja, voor hun, ja. Ja, voor hun, ja precies. Zeker, dat zien we natuurlijk wel vaker als mensen of merken besmet raken door al dan niet erge zaken. Precies. Dan kunnen ze altijd zeggen, ja, maar dat was het vorige bedrijf. Ja. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Ja. Dus u verwacht in ieder geval dat die kaart misschien wel gespeeld gaat worden vandaag. Joop, wat verwacht jij? Ik denk dat hetzelfde positieve gemoers mantra weer wordt uitgesproken. En dat is? Dat ze het allemaal zo goed doen en zo ze netjes en volgens de regels en dat ze hun best doen. En dat zonder de producten van gemoers een toekomst onmogelijk is. Geen energie, Je hebt dat nodig voor energietransitie en allerlei andere milieumaatregelen. Ja, het zit bijvoorbeeld ook in zonnepanelen. Het tenenkrommende verhaal van hun charme-offensief van de laatste maanden. Ben je bang dat de politici daar vatbaar voor zijn? Nee, nu niet meer. Die zullen daar toch wel doorheen prikken. Als ik het al door heb, dan moeten toch al die mensen naast jou, zit in dezelfde afgegroep, die knikt nee. Nee, ik geloof dat niet zo. Ik denk dat er nog steeds politici zijn die denken, ach, we hebben dat bedrijf nodig, we kunnen er niet omheen. En moet je eens even kijken, werkgelegenheid is zo belangrijk. En er zijn inderdaad toepassingen voor PFAS die fantastisch zijn. Ik denk aan pacemakers, katheters, die hebben een supergladde... Het zit echt overal in eigenlijk, hè? Wat zeg je? Het zit overal in. Ja, eigenlijk wel. Maar er zijn toepassingen waar het, denk ik, helemaal niet zo verkeerd is om dat toe te passen. Maar het verschil tussen een katheter en een pizzadoos, leg me dat eens uit. Ja. Daar worden dezelfde stoffen toegepast. In een pizzadoos en in een katheter. Ik zie de verschil niet. Nee, nou, terug naar de hoogleraar. Wat is het verschil? Het zit in ontzettend veel materialen. Maar het is ook zo, ook nu al, er zijn voor bijna alle toepassingen eigenlijk al alternatieven. Die wel dus veilig zijn. Je zei net al, hoorde ik je zeggen, van het zit ook in zonnepanelen. Ja, maar het zit ook in sommige zonnepanelen niet. Het hoeft er niet in. Dat is gewoon het punt. En gisteren was een heel verhaal, ik geloof de Financial Times. Ja, de treinen kunnen niet meer rijden als het... Ja, dat is dus, er is een enorme lobby... Om maar, dus ik was in Brussel gisteren en die mensen worden daar echt voortdurend lastiggevallen van. Er is een enorme lobby tegen het mogelijke verbod door de industrie. En daar worden oneigenlijke argumenten gebruikt. Dus we hebben het niet echt nodig. Dat is het punt. En ook bij die pacemaker en dergelijke zijn alternatieven. Maar je zou nog, dan wordt de term essential use wordt gebruikt. Als je het echt even niet kan missen in sommige medische toepassingen. Natuurlijk, als daar dan echt gezondheidswinst geboekt kan worden, zou je voor dat soort hele kleine toepassingen, maar dat is nog geen 0,5% van de markt, dan zou je dat nog misschien toe kunnen laten. Ja, dan kan Gemoers vandaag gaan zeggen in die hoorzitting in de Tweede Kamer, ja, maar we hadden vergunningen hiervoor. En we hebben misschien nog steeds ook wel vergunningen hiervoor. Hoe gaat die vergunningverlening dan? Wordt u als hoogleraar daar wel eens bij betrokken? Nee, daar word ik niet bij betrokken. En ik zie het soms echt met gekromde tenen aan. Wie beslist daar dan over of zo'n fabriek nog mag lozen of niet? Bij dit soort grote bedrijven denk ik dat er echt een ander proces zou moeten zijn. Dat gebeurt vaak regionaal. En de mensen die dat uiteindelijk verlenen zullen ongetwijfeld hun best doen. Maar ik denk inderdaad dat men daar toch in Nederland is veel beter naar moet kijken. Dat gewoon met veel meer expertise, het zij vanuit het RIVM of iets dergelijks, geleid wordt, want het gebeurt niet. En dan komt er toch weer een vergunning en dergelijke. Maar dat gezegd hebbende, want u verwijst inderdaad terecht van er was een vergunning, maar er was geen vergunning om het grondwater te verontreinigen. En dat is dus bij de Sembla-uitzending ook naar boven gekomen. Dat hebben ze allemaal onder de pet gehouden. En dat is absoluut gewoon not done. Dat is echt illegaal. Want je bent verplicht de overheid daarover in te lichten. Absoluut. Als je erachter komt van mijn stoffen komen in het grondwater terecht. Daar ging de vergunning niet over. Ja, dus daar hebben ze echt, gewoon, men is maar doorgegaan en men heeft het helemaal niet gemeld. Want Gemoers doet zelf ook wel onderzoek in die wateren rondom de fabriek. Ze weten heel veel, ze weten eigenlijk alles van hun product. Ja. En dat blijkt toch ook uit het onderzoek, dat ze samen met de dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, afkortingen mag ik niet gebruiken, want... Heel goed dat je het even vol uitspreekt. Dat die samen met Gemoer hebben vastgesteld dat de mate van vervuiling dermate groot is dat ze technisch en financieel niet oplosbaar is. Ja, maar dus men een soort, men heeft een eeuwige oplossing voorgesteld. Ja. Zo van, dit moeten we altijd blijven doen om het nog een beetje binnen de perken te houden. Ja, zo erg is het dus. Ja, maar de eeuwigheid kan morgen voorbij zijn. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Maar even nog over dat punt van het niet melden en dat dus wel verplicht is. Want dat betreft zou je kunnen zeggen, dan zit er ook een juridisch aspect aan dat dit, zit er. Aan deze absoluut. Zaak. Dan kan het voor de rechter komen, want dan verzaak je dus iets. Ja, wat ik ook begrijp van een collega die uit de hoogleraar recht is, Lieselot Bisschop, die zich ook met PFAS bezighoudt, die zegt maar, en zelfs als je een vergunning hebt, maar je hebt gekregen en je weet toch hoe giftig het is, ook dan heb je nog een verantwoordelijkheid. Dus dat komt er nog een keer bij. Mm-hmm. Maar dat hele gebeuren van het grondwater, daar is men echt ver en ver over de streep gegaan. Ja. Ja. We hebben een voorbeeld in België, we haalden het al even eerder aan. 3M, de Westerschelde, raakte vervuild door PFAS, doordat dat bedrijf in België dat uitstootte en daardoor in het Nederlandse water kwam dat terecht. Minister Harbers die stelde 3M daarvoor aansprakelijk. Is er iets geleerd uit die 3M-zaak? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik vond het. Hij heeft gelijk dat hij het bedrijf aansprakelijk stelt. Aan de andere kant denk je, dat kon hij dus niet zo makkelijk hier doen, omdat hier de Nederlandse overheid echt die vergunning had afgegeven voor die 12.000 kilo voor tientallen jaren. Ja. Waardoor geen moeder toch steeds zegt van ja, wij hebben niks illegaals gedaan. Dat hebben ze nu uiteindelijk, blijkt dat Zembla wel, met het grondwater. Dus daarom was dat hier moeilijk. Aan de andere kant, ze hebben daar in ieder geval, heeft hij wel de 3M aansprakelijk gesteld. Ik moet zeggen, ik heb in België wel meer actie van de overheid gezien. Hè? Dus het bedrijf werd echt meteen gesloten, eerst tijdelijk. En uiteindelijk heeft het geleid tot het feit dat ze helemaal gaan stoppen. Er is een parlementaire enquête geweest. Dus ik zag daar meer overheidsactie, zeg maar, van het Vlaams parlement met name, dan hier in Nederland tot nu toe. Okay. Nou, misschien is vandaag stap 1 daarvoor, die hoorzitting. Ja. Terug even naar Roelof Bosma, Zembla-maker. Want we vroegen hem ook nog hoe hij kijkt naar de manier waarop de politiek met deze kwestie is omgegaan. Laten we even naar hem luisteren. Ik ga het even omhoog slepen. Ja, gaan we nu luisteren. Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Eerlijk gezegd was ik wel verrast dat ze überhaupt komen. Deze hoorden we. Het politiek dilemma. Wat ik zelf wel heel erg merk is dat iedereen vooral heel erg naar elkaar wijst. Instanties en ook de politiek. Terwijl ik denk dat de politiek ook een enorme verantwoordelijkheid heeft voor wat er nu zich afspeelt. En dat maakt het zo lastig. Je zag dat ook bij de minister Harbers, die zegt van ja, wij stellen 3M aansprakelijk. Nou ja, dat ligt in België, dat is niet zo moeilijk. Maar in Nederland kunnen we dat met geen moes eigenlijk niet doen, omdat wij de vergunningverlener en de handhavers in één zijn. Ja, als je kritisch bent op geen moer, dan ben je eigenlijk ook kritisch op jezelf. Want jij hebt zelf ooit die vergunning afgegeven. Dus de politiek zit wel in een dilemma. Dat merk je heel duidelijk. Ja, je bent de vergunningverlener en de handhaver op hetzelfde moment. Dat is scheef, Joop. Ja, dat is zeker scheef. Nog sterker, bij dit soort vergunningen van zeer zorgwekkende stoffen heb je 4 of 5 instanties. De een doet de controle, de andere die geeft uiteindelijk geeft dan de provincie de vergunningen af. Dan heb je met het RIVM, Rijksinstituut voor Milieu, die geeft adviezen over die vergunning. En vervolgens schuiven ze dat allemaal, die verantwoordelijkheid, naar elkaar door. Dus als er wat gebeurt, je dient een klacht in, ja, dan moet je bij het andere loket zijn. Dus dat moet je eerst regelen. En je moet als overheid ook je eigen kennis bundelen. Die zit nu verspreid. Dus per definitie heeft gemoes altijd qua kennis ook een voorsprong. Ja. Politiek lijkt langzaam wakker te worden. Ze komen ook binnenkort bij jullie op bezoek. Aankomende zaterdag al, volgens mij. Ja, aankomende zaterdag. Gaan ze mee een dag emmertjes vullen en emmertjes ook terugbrengen. Vervuilde grond. Kees, daar kan natuurlijk nog een argument zijn van ja, we komen langzaam met elkaar tot de conclusie, die fabriek daar, dat kan eigenlijk niet meer. Die moet gesloten worden. Die stoffen, leer ik ook al van Jacob de Boer, daar moeten we mee stoppen. Wat gaat dat doen met de werkgelegenheid in het gebied als die fabriek stopt? Ik denk dat dat helemaal geen item is. Er zijn zoveel jobs ter beschikking. Alleen waarschijnlijk niet onder de condities die nu gelden als je werkzaam bent bij Gemoer. Het schijnt een dik betaalde baan te zijn. En ik kan me voorstellen dat de mensen daar enorm aan hangen. Mm. Maar wat werkgelegenheid betreft, er is totaal geen één probleem om die 500 mensen die daar vol continu in dienst zijn, om die onder te brengen. Die zijn in no-time verdeeld over de markt. En wonen die werknemers ook bij jullie in het dorp? Nee, niet alleen in ons dorp, maar in de omgeving. Ja. Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht. En wat geeft dat wel eens gekke situaties? Nu die roep om actie en verandering steeds luider wordt? Nee, niet echt. Nee, ik heb nog geen mensen voor de deur gehad met een molotov cocktail. Nee, goed. Zij zullen natuurlijk ook een bepaald narratief vanuit het bedrijf misschien willen verkondigen. Of in ieder geval dat aanhangen. En dat kan botsen met wat jullie natuurlijk met elkaar denken. Nou, dat hebben ze ook geprobeerd. Ze hebben een prachtig charme-offensief geopend een aantal maanden geleden. Grote posters in bushokjes in de Minderberm. Hoe goed ze wel niet bezig zijn en waarom ze ze nodig hebben. Wat ze betekenen voor de maatschappij en kortom. En als argument voerden ze aan dat ze die actie zijn begonnen, omdat er nog steeds negatieve sentimenten rond het bedrijf hangen. Dan denk ik, wat zielig als je op zo'n manier moet profileren. Ja, wat dat betreft zie je wel echt dat het dan een grote multinational is die weinig nog in die omgeving met zijn tentakels zit. Hè? Die echt gewoon eigenlijk helemaal niet meer betrokken is bij de omgeving waarin ze hun fabriek hebben staan. Dat weet ik niet of ze weinig tentakels hebben, want ze doen heel veel goeds, ook via sponsoring. Ja. Ze zitten echt overal op en in. Het is prachtig. Binnenkort wordt er een zwemfestiviteit georganiseerd in het Wantij, notabene, waarin ook de PFAS wordt geloosd. En dan gaan ze zwemmen tegen kanker. Ja. Hoe krom wil je het? Ja, dit is wel heel... Dit is echt toppunt. Ja, dit is toch wel heel... En we sponsoren een evenement waar geld wordt opgehaald voor kanker. En dat houden ze in een plas waar kankerverwekkende stoffen in zitten. Wil je het nog gekker hebben? Nou, dan moet je omgevingsvriendelijk zijn. Er gebeuren dingen die echt onvoorstelbaar zijn. Ja, dit vind ik wel onvoorstelbaar. Jacob de Boer. Ik zou bijna zeggen, maar uiteraard gechargeerd. Je moet hopen dat je niet opgelost bent als je aan de overkant komt. Ja, dat is toch hoge concentratie. Idioot. Ja. Je ziet, nou, daarom denk ik ook dat het heel goed is dat de mensen die mee zouden willen doen met die zwemactie, dat ze wel het geld doneren om tegen kanker te strijden, maar niet gaan zwemmen. Dat is nog eens een keer een extra. Je ziet de boosheid toenemen onder de bevolking. De mensen worden nu echt boos. Geloven ook de verhalen van Gemoers niet meer. Omdat het allemaal veel erger is dan Gemoers ooit heeft laten weten. Ja. En de overheden idem dito. Nee, er is echt boosheid in de omgeving. Ja. Nou goed, die boosheid die kan je met elkaar omzetten in actie. En die actie die wordt steeds luider. Vandaag ook een hoorzitting in de Tweede Kamer hierover, waarin de directeur van Gemoers zich moet verantwoorden. Gaan even naar muziek en daarna nog naar vragen van luisteraars. Het is 6:10. The Whitest Boy Alive is dit. Stond afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. Gaf een mooi concert. Dit is hun nummer Intentions. Radio 1. Het is 7:06 geworden. The Whitest Boy Alive was dit. En Intentions. Jacob de Boer, Kees van der Hel en Joop Keesmaat, dat zijn deze ochtend mijn gasten. We hebben het over de hoorzitting vandaag in de Tweede Kamer. De directeur van Chemours, chemiebedrijf in Dordrecht, moet zich verantwoorden voor de uitstoot van diezelfde fabriek. Was hoog, lang niet gemeld en nou, de gevolgen zijn groot. En daar heb ik het deze ochtend ook met deze heren over. Zit je nou te luisteren, stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Vroeg. Daar vraagt Jelkens zich bijvoorbeeld af, Jacob de Boer, hoogleraar toxicologie. Is het ooit uit het water weer te halen? Hoe lang gaat dat duren voordat het water schoon is, tussen haakjes? Ja, nou ja, ik heb eerder in de uitzending het voorbeeld van DDT genoemd. We kennen ook de dioxines en de PCB's. Dat is dus waarom we ons dan zorgen maken over deze stoffen. Zit het er eenmaal in? 50 tot 100 jaar voordat het weer schoon is. Hè? Dus wat je kunt doen, er wordt gewerkt aan technieken om dus het afval van de fabriek ter plekke of heel vervuilde grond ter plekke te reinigen. Maar een hele waterweg, of het gaat hier ook om zeg maar de Noordzee en verder. Hè? Dus daar zijn we gewoon 100 jaar mee zoet. Ja, en dan is het helaas niet helemaal weg, maar er zijn in ieder geval de concentraties weg. Dat het RIVM zegt, dit is in ieder geval voor de gezondheid. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat het verdwijnt onder een laagje sedimenten in rivieren en in zee. Hè, dus het is nog niet echt weg, maar we hebben er dan minder last van. Dat is een proces wat over tientallen jaren zich gaat afspelen. Ja. En dan moet je er echt niet meer aan toevoegen. Nee, precies. Omdat het dus ook niet afbreekbaar is. Dus ja, ooit echt helemaal weg gaat het niet. Jara vraagt zich af, Joop, zien de Sliedrechters mensen in het dorp ook wegtrekken? Vertrekken mensen vanwege die Chemoersfabriek? Nou, vreemd genoeg niet. Ja, eigenlijk, er wordt bij ons nog steeds... Er wordt in ieder geval een hele nieuwe woonwijk bijgebouwd. Ja. Net, daar, onlangs, toch? Op enigszins discutabele grond, om het voorzichtig uit te drukken. Want vervuild? Maar ja. Ja, ook vervuild. Ja. Met behoorlijke hoeveelheden. Ja. Maar ja, toch, je moet ergens wonen. Dus de Sliedrechters trekken niet weg. Ook bij ons is er een woningtekort. Dus dat is best wel lastig. Maar je ziet wel dat veel meer mensen erover na beginnen te denken. En zich inderdaad af beginnen te vragen, moet dat nou zo nodig? Mm-hmm. Maar echt wegtrekken? Nee, we hebben nog geen lege wijken. Nee. Nee, dus eigenlijk zouden we bijna naar een soort... Dat kan dus niet, omdat het zo'n dichtbevolkt gebied is. Als we even kijken naar een kernramp, Tsjernobyl, waar mensen dus eigenlijk jarenlang niet konden wonen, omdat de concentraties te hoog waren. Ja. Je zou eigenlijk met elkaar zeggen, sluit die fabrieken. Je moet eigenlijk de hele omgeving leeg halen, 50, 100 jaar wachten, en dan kan je langzaam met elkaar weer terugkomen. Ja, nou zeg dat ik moet ik toch hard. Wel een beetje nuanceren. Ja, goed zo, dat want, mag hoor. Radioactieve straling en de mate waarin daar... Ja, okay. Ja, dat is meteen kanker en min of meer meteen dood binnen een paar jaar. Hè. Dus dat is niet aan de orde hier. Dat moet ik toch echt nu wel even als wetenschapper heel duidelijk zeggen. Ja, dat is heel goed dat je dat nog even toevoegt. Marco vraagt zich ook af nog, zijn er gevolgen voor dieren ook? Ja, ook in de wetenschap is men tegenwoordig nogal gericht op volksgezondheid. Meer dan vroeger. En dan zie je dat de ecologie en dergelijke er een beetje onder leidt. Maar uiteraard, wat zich in de mens stapelt zich ook in zeezoogdieren bijvoorbeeld, in vissen. Dus daar geldt in feite hetzelfde voor. Ook die gaan er niet meteen dood aan, maar dat hangt er allemaal. Wij zeggen altijd, slechts de dosis maakt een stof tot vergif. Hè? Dus... Ja, hoe meer erin zit, hoe meer ze er last van hebben. Maar er is weinig verschil met de mensen wat dat betreft. Kees, jullie gaan ook aan de slag met aangifte tegen het bestuur van Chemours. Kan je daar meer over vertellen, Joop of Kees? Ja, nee, we hebben inderdaad 5 mensen van onze actiegroep... en 2 inwoners uit Dordrecht, waaronder Nienke Blauw... Die hebben een initiatief genomen om met Benedict Fick contact te zoeken. Advocaat, die namens ons aangifte gaat doen. Ja, dat wordt onder het strafrecht tegen de bestuurders van Chemours. Ja. Dus dat loopt op dit moment heel goed. Ik denk inmiddels 600-700 mensen die daarmee meedoen. De crowdfunding daarvoor loopt behoorlijk goed. Dus dat wordt echt wel een actie die impact gaat hebben op de bestuurders van Chemours. Daar moeten ze toch wel een keer over achter hun oren krabben, denk ik. Kees, actiegroep Gezondheid voor Alles. Het laatste woord is voor jou. Wat hoop je voor de toekomst? wat iemand schreef als reactie op wat vandaag staat te gebeuren. Ik hoop op gerechtigheid en dat we een veilig en een schoon leefklimaat kunnen creëren voor onze kinderen. En de kleinkinderen, die hebben er recht op. En er is maar één orgaan wat daarin mee kan werken. Dat is het management van Gemoer. Die kunnen vandaag doen wat wij willen. De boel sluiten. Stoppen met die productie. Nul uit de pijp. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Allen deze ochtend. Kees van der Hel, Joop Keesmaat van de actiegroep Gezondheid voor Alles. Jullie gaan vandaag naar Den Haag ook. Succes. En succes ook met de strijd. We blijven jullie volgen. Want dat is natuurlijk nog niet voorbij. We moeten dat blijven agenderen met elkaar. Wat er aan de hand is in Dordrecht. En Jacob de Boer, Hoogleraar, dank je wel ook voor uw tijd deze ochtend. En de kennis en de nuance ook zo op het einde. Tot zover Vroeg, zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. En goed om te zeggen, vanmiddag bij mijn collega's van de Nieuwsbv meer ook over die hoorzitting in de Tweede Kamer. Ik wens je een goede woensdag en ik spreek je graag morgenochtend om 5 uur weer. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser.